รายการธรรมรับอรุณจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันที่ข้าพเจ้ามาพบกับท่านผู้ฟังนั้นเพื่อให้เกิดการนำธรรมะเข้าไปสู่ในใจได้ในช่วงแรกของรายการประมาณสัก 10-15 นาทีท่านผู้ฟังก็ขอชักชวนให้ท่านผู้ฟังนั้นมาร่วมกันในการที่จะปฏิบัติธรรมะโดยการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบทันทีสามารถจะเข้าสมาธินั่งหลับตานั่งคู่ขาทำได้เลยดีส่วนท่านที่อาจจะยังมีกิจการงานเดินทางออกกำลังกายไปนั่นนี่เนี่ยก็อาจจะทำกิจของตนไปไม่เป็นไรเพราะว่าการปฏิบัตินั้นมันเป็นเรื่องของในใจกายของเราอาจจะยังไม่วิเวกแต่ให้มีจิตใจที่วิเวกได้ด้วยการที่เราตั้งสติดำรงสติขึ้นไว้เฉพาะหน้าสติแปลว่าความระลึกได้ระลึกถึงสิ่งที่ทำจำคำที่พูดแล้วแม้นานได้ในที่นี้ให้เรามาระลึกนึกถึงแทนที่จะนึกถึงเรื่องคนนั้นคนนี้คนโน้นเรื่องที่ทำมาแล้วเรื่องที่ยังไม่ได้ไปทำหรือจะรับไปทำหรือเรื่องต่างๆนานานี้คราวนี้วันนี้ให้เรามาระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าของเราท่านฟังมีคุณหลายอย่างมากมายความที่ท่านเป็นพระอรหันต์ไกลจากกิเลสมีราคะโทสะโมหะที่จะไม่แพ้มันอีกมีความเป็นภควาจำแนกแจกธรรมเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายหลายอย่างมากมายนี่คุณของท่านนี่เยอะแยะเรามาระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าในข้อที่ว่าเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานด้วยธรรมความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมนี้คือพุทโธเรามาเริ่มต้นระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าในข้อพุทโธด้วยการตั้งมานึกท่องคำว่าพุทโธพุทโธไว้ในใจของเราท่องเลยทำฝังเหมือนท่องสุดคูณเลยพุทโธพุทโธพุทโธท่องอยู่ในใจจะช้าจะเร็วไม่เป็นปัญหาไม่ต้องตามลมหรือไม่ต้องไปกับลมคือจะตามด้วยกันหรือไม่ตามไม่มีเป็นไรจะเอาไว้ที่ท้องที่อกหรือที่ปลายจมูกก็ได้แต่ให้มานึกถึงอยู่กับคำว่าพุทโธถ้ามีคำอื่นมันแทรกมาเช่นเดี๋ยวพุทโธพุทโธอยู่นี่ก็เอานี่จะไปกินอะไรดีนะไอ้จะมีกลิ่นนี้มาจากข้างบ้านไม่หอมหรือเหม็นอันนี้เราไม่เอาใจไปใส่รับรู้เฉยๆแต่ไม่ตรึกตรึกตามเสียงที่ได้ยินกลิ่นที่ได้ดมความคิดนึกเป็นธรรมารมณ์ผ่านมาไม่ตามไปทางนั้นแต่ให้มาตั้งอยู่กับคำว่าพุทโธคือไม่ใช่ว่าไปบังคับไปฝืนไปดึงจิตก็เรามาคือถ้าเป็นอย่างเขาเล่นชักเยอะกันอย่างเงี้ยนะฝั่งหนึ่งก็ดึงอีกฝั่งหนึ่งก็ดึงมันก็จะเหนื่อยกันทั้งคู่ในที่นี้เราให้ปล่อยเชือกไปเลยถ้าเราปล่อยเชือกไปเลยอีกฝั่งหนึ่งก็ล้มคว่ำไปเองเหมือนกันทุกฟังเราให้ปล่อยความคิดเนี่ยไปตามทางของมันความคิดนี่ไม่ใช่ตัวจิตนะความคิดมีมากกว่ามีมามันไปกับมันไปมันก็ลอยไปลอยมาเกิดขึ้นดับไปตามเหตุตามปัจจัยใช่ไหมแต่จิตของเราเนี่ยให้มารู้จดจ่อไว้นึกถึงท่องอยู่กับคำว่าพุทโธในที่นี้เราจะหมายเอาคุณในข้อพุทโธของพระพุทธเจ้าแต่ในการเริ่มต้นนี้ให้มาท่องอยู่กับคำว่าพุทโธไว้ก่อนเหมือนกับว่าคนก็จะไปตามหาหญิงสาวคนหนึ่งเนี่ยโอ้สวยงามมากจะไปขอมาแต่งงานคุณก็ต้องรู้ก่อนนะว่าเขาอยู่หมู่บ้านไหนใช่ไหมเป็นลูกของอยู่ในตระกูลของใครชื่อนามสกุลอะไรอยู่ในวรรณะไหนเราค่อยไปติดต่อสู่ขอกันมาถ้ามาหาหญิงสาวที่จะไปเป็นภรรยาแล้วก็ยังไม่รู้ว่าหล่อนชื่ออะไรอยู่หมู่บ้านไหนมันหากันไม่เจอท่านฟัง หากันไม่เจออย่างน้อยต้องรู้จักชื่อเสียงเรียนนามก่อนอยู่ที่ไหนกันซะก่อนเช่นเดียวกันเราจะตั้งคุณในข้อพุทโธของพระพุทธเจ้าให้เกิดขึ้นไว้ในจิตใจของเราเนี่ยคือเราก็ยังไม่ตื่นเต็มที่แบบของท่านนะที่ว่าท่านเป็นพุทโธชนิดแบบโอ้โหไม่ใช่พุทโธธรรมดาแต่เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทโธด้วยเนี่ยความตื่นขึ้นจากเรื่องร้ายรัดตื่นขึ้นจากภาษาไม่เกี่ยวข้องกันบางทีเราก็ยังทำไม่ได้ 100% เต็มที่แบบที่ท่านทำได้อย่างน้อยก็ยังต้องรู้จักคุณในข้อนี้บ้างอย่างน้อยชื่อของมันนะรู้ไหมพุทโธท่องไว้ในใจเริ่มต้นนั้นนี่เป็นการเริ่มต้นขึ้นที่ตรงนี้เรามาเริ่มต้นด้วยการนึกถึงคำว่าพุทโธไปเงี้ยอยู่ในใจไปเนี่ยเวลาที่เราตรีตรึกคิดนึกน้อมมาในทางไหนจิตเรามันก็จะน้อมไปทางนั้นจิตเรานึกน้อมไปทางไหนสิ่งนั้นก็จะมีกำลังมีพลังขึ้นมาในขณะเดียวกันนะท่านฟังนะจิตเราไม่นึกน้อมไปทางไหนสิ่งนั้นก็ไม่มีพลังสิ่งนั้นก็อ่อนกำลังไปเวลาที่เรามานึกถึงอยู่กับคำว่าพุทโธสติของเราก็จะมีกำลังมากขึ้นตามกระบวนการของพุทธานุสติเวลาที่เราไม่ไปตามความคิดกลิ่นรูปเสียงต่างๆสิ่งเหล่านั้นก็อ่อนแรงลงไปท่านเปรียบไว้เหมือนกับเวลาที่เอาสัตว์6ชนิดไปผูกไว้เอาเชือกผูกสัตว์6ชนิดมีกุ้งมีหนูมีปลาใช่ที่ไหนเล่าตั้งสติไว้ให้ดีคุณจะไปผูกเชือกกับกุ้งกับปลามันได้ที่ไหนเอาเชือกผูกไว้กับลิงเอาเชือกผูกไว้กับงูสุนัขจิ้งจอกสุนัขบ้านแล้วก็นกด้วยเอาปลายเชือกอีกด้านหนึ่งมาผูกไว้กับเสาเขื่อนเสาหลักเสาที่มีความมั่นคงมันพยายามดึงยังไงก็ตามแน่นอนว่านกมันก็จะบินหนีลิงมันก็จะพยายามดึงกลับเข้าสู่ป่างูมันก็จะพยายามจะเลื้อยกลับเข้าไปในจอมปลวกของมันดึงไปแต่ถ้าบอกว่าเสานี่มันคงแข็งแรงไม่วันไว้คลอนแคลนเชือกนี่ก็เหนียวไม่ขาดง่ายๆเนี่ยดึงไปดึงไปเดี๋ยวมันอ่อนแรงไปเองเช่นเดียวกันเรามีเปิดตาไว้เปิดหูไว้เนี่ยใจมันช่องทางมันเปิดอยู่แล้วเนี่ยยังไงเดี๋ยวก็มีความคิดนึกเดี๋ยวก็ต้องได้ยินเสียงเดี๋ยวก็ต้องได้เห็นรูปเดี๋ยวก็ต้องได้ดมกลิ่นในธรรมดาแต่ถ้าจิตของเราไม่ตามมันไปจิตของเรามาตั้งไว้อยู่กับสติในที่นี้เริ่มต้นไว้กับพุทโธนี่มันไปไม่ได้เดี๋ยวมันอ่อนแรงลงทุกฝั่งฝึกทำให้อยู่อย่างต่อเนื่องทำให้อยู่อย่างเป็นประจำแค่นี้เองเบสิกทุกฝั่งพื้นฐานตั้งสติของเราไว้อยู่กับพุทโธไว้ชื่อว่าเป็นการรักษาตัวเองด้วยเพราะว่าบุคคลที่ปฏิบัติธรรมประพฤติธรรมสร้างกุศลบำเพ็ญบุญอยู่อย่างสม่ำเสมอเนี่ยชื่อว่ารักษาตัวเองรักษาตัวเองแบบนี้ชื่อว่ารักษาผู้อื่นด้วยนะเราบางคนจะคิดว่าเอ้ยเนี่ยเห็นแก่ตัวแต่ไปปฏิบัติธรรมงานการอะไรไม่ทำเดี๋ยวมองดูให้ดีๆเพราะบุคคลที่ยังน้อยมาปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ทำเพื่อตัวเองใช่ไหมในขณะเดียวกันเขาไม่ได้ไปเบียดเบียนคนอื่นในขณะเดียวกันถ้ามีอะไรมันไม่ดีเกิดขึ้นเขาก็ยังอดทนได้คนอื่นนั้นก็จะไม่ได้รับการเบียดเบียนไม่ได้รับการด่าทอทำร้ายทุบตีจากคนที่ปฏิบัติทำอย่างถูกต้องนะเขาก็จะได้รับการรักษาคนภายนอกก็ได้รับการรักษาตัวผู้ปฏิบัติผู้ทำนั้นก็ได้รับการรักษาเริ่มจากสติของเราทุกฝั่งเริ่มจากสติสตินั้นทำให้เป็นธรรมชาติเลยไม่ใช่เฉพาะเวลาที่เรามาพบกันในช่วงรายการธรรมรับรุณแต่ทำมันตลอดเวลาเช้ากลางวันเย็นเพราะในใจเรานึกอะไรใครก็จะไปรู้อะไรล่ะใช่ไหมแต่ว่าถ้าแบบนั่งหลับตาเงี้ยบางทีเขาจะรู้โอ้ยนี่โอ้ทำไมไปปฏิบัติธรรมมาแล้วมานั่งหลับตาอยู่คนเดียวเป็นประสาทหรือเปล่าก็จะคิดแต่เราจะลืมตาก็ได้เพราะว่าในใจเราคิดอะไรเนี่ยไม่มีใครรู้หรอกอยู่เป็นคนที่เขามีความรู้พิเศษมีความสามารถพิเศษอาจจะรู้ได้แน่นอนความลับไม่มีในโลก สติเน้นดีในที่ทุกสถานต่อให้คุณเขารู้ว่าเราคิดอะไรหรือเขาไม่รู้ว่าเราคิดอะไรเนี่ยเราก็ควรจะต้องตั้งสติมีสติดำรงเอาไว้ติดต่อยังไม่ขาดสายไม่ใช่เฉพาะเวลาที่เราพูดกันในรายการธรรมะแต่ในขณะที่เดินอยู่ยืนอยู่นั่งอยู่นอนอยู่ทั้งตื่นหรือหลับไปแล้วมีสติรู้สึกตัวก็ต่ออีกมีสติอยู่กับพุทโธอยู่ตลอดเลยเดินยืนนั่งนอนกินอาหารเข้าน้ำทำกิจอื่นๆใดๆเช้าสายบ่ายเย็นค่ำยามแรกยามกลางยามปลายอยู่คนเดียวหรืออยู่กับคนอื่นอยู่ที่นี่หรืออยู่ที่อื่นกำลังเดินทางหรืออยู่เฉยๆเรามีสติได้อยู่ตลอดท่านผู้ฟังฝึกทำให้อย่างเป็นธรรมชาติฝึกทำให้อยู่อย่างต่อเนื่องฝึกทำให้อยู่อย่างติดต่อไม่ขาดสายสตินี้ดีในที่ทุกสถานเป็นหนึ่งในเหตุปัจจัยของความที่ให้ตรัสรู้ธรรมเป็นองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ธรรมอันหนึ่งที่เรียกว่าสติสัมโพชฌงค์เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่เป็นใหญ่ในการที่จะให้ธรรมะต่างๆนี่มันรั่งรูเติบโตแผ่ซ่านกิ่งใบออกมาในจิตใจของเราได้อ้าวและตำฟังเราปฏิบัติธรรมกันมาสักระยะหนึ่งนี่ให้จิตใจมีความสงบแล้วค่อยๆหายใจและลึกซักสองสามครั้งทำความรู้สึกมาในกายว่ากายเรายังมีอยู่ที่นี่พอตั้งสติไว้ในกายให้รักษาสติของเราไว้ให้ดีเดี๋ยวเรารับฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่หนึ่งแล้วก็พระเจ้าจะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังเรื่องของธรรมะหมวดที่จะทำให้เราอยู่เป็นสุขในปัจจุบันแล้วก็จะให้มีผลดีต่อไปในอนาคตด้วยเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากทุกฝั่งเกี่ยวกับการที่จะดำเนินชีวิตให้ไปทั้งในทางโลกและไปทั้งในทางธรรมได้ด้วยเราก็สิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดียวแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่สักครู่เดียวพุทธภาษิตเรื่องทรงเป็นเอกบุคคลคือบุคคลเอกเอกปุคคลสะภิกขเวปาตุภาโวทุลละโภโลกัสมิงกะตัมมัสสะเอกปุสลสะตถาคตัสสะอรหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะภิกษุทั้งหลายความปรากฏแห่งบุคคลผู้เป็นเอกหาได้ยากในโลกบุคคลผู้เป็นเอกนั้นคือใครคือตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าความเป็นมาแห่งพุทธภาษิตนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายที่เรียกบุคคลนี้ว่าเป็นเอกก็เพราะไม่มีผู้อื่นเสมอเหมือนไม่ว่าจะด้วยคุณวิเศษหรือระยะการบำเพ็ญบารมีทั้งสิบซึ่งพระพุทธเจ้าของพวกเราทรงบำเพ็ญบารมีอันแสนยากนานสี่อสงไขยแสนกับไม่มีใครเปรียบเสมอได้ทั้งรูปกายและนามกายจะมีแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเท่านั้นคำว่าเอกหรือหนึ่งในที่นี้เป็นการกำหนดจำนวนมาในอังคุตตรนิกายเอกนิบาตข้อที่140 และนี่คือรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยออกอากาศตั้งแต่เวลาที5ถึง6โมงเช้าโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซเป็นผู้ดำเนินรายการในทุกวันพุธท่านฟังเราก็จะมีช่วงเวลาที่ให้ท่านฟังนั้นได้ฝึกการปฏิบัติการทำสมาธิที่เป็นรูปแบบจะประมาณ10นาที15นาทีเพื่อให้จิตใจของเรานั้นเป็นสมาธิเพื่อให้จิตใจของเรานั้นสามารถที่จะมาทำความรู้ความเข้าใจในตัวแม่บทคำสอนท่านฟังคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นมีมากมายหลายอย่างเยอะแยะมาก ท่านแบ่งหมวดหมู่จำแนกแจกแจงเป็นบุคคลที่เรียกว่าเป็นภควาคือผู้จำแนกแจกธรรมในการจำแนกแจกธรรมะที่เป็นตัวบทมีหลากเรื่องหลายข้อเนี่ยก็มีความเชื่อมโยงกันของธรรมะบ้างมีความที่มันจะนำไปใช้งานแต่กระจายแพร่ขยายออกไปในเรื่องราวใดเรื่องราวหนึ่งตรงนี้แหละท่านผู้ฟังที่ข้าพเจ้าอยากจะใช้เวลาในทุกวันพุธในการที่จะมาอธิบายแม่บทเหล่านี้ที่เกิดความกว้างขวางไปเหมือนต้นไม้ที่แตกกิ่งก้านสาขาให้ร่มเงาได้ในช่วงวันพุธนี้จึงเป็นช่วงที่เรียกว่าใต้ร่มโพธิบทซึ่งจะแม่บทคำสอนนี้มาอธิบายให้เกิดความเข้าใจขยายไปให้มีความร่มเย็นในชีวิตได้ร่มเงาของต้นไม้ก็เกิดจากรากทุกฝั่งเราจะสามารถนำธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันได้แม่บทรากคำสอนนี้จึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเรื่องราวที่ข้าพเจ้าได้พูดไปในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องของการที่เราจะปรับสมการชีวิตหมวดธรรมะตรงนี้จึงต้องการจะนำมาขยายความเพิ่มเติมยกมาเป็นแม่บทในช่วงของวันพุธสัปดาห์นี้ในพระสูตรที่ชื่อว่าทีฆชานุสูตรและปัตตกรรมสูตรสองเรื่องราวนี้เป็นเรื่องที่ก็ไม่ยาวเท่าไหร่ท่านผู้ฟังจัดไว้ในหมวดที่เป็นอังคุตรนิกายคือเรื่องราวที่รวบรวมมาแล้วเป็นหัวข้อเป็นตัวบทว่าจำนวนกี่ข้อกี่ข้อในหมวดที่มี8ข้อด้วยแล้วก็4ข้อหมวดธรรมะที่เราจะสามารถนำมาใช้ได้ทันทีเลยในชีวิตของเราในการดำเนินชีวิตให้อยู่ในแนวทางธรรมะได้สำหรับผู้ที่ยังยินดีด้วยกามใครก็ตามตรงฝั่งที่ยังยินดีอยู่ด้วยโภคทรัพย์มีเงินมีทองเนี่ยแม่ฉันก็ชอบใจมีเงินมีทองด้วยแล้วก็ยังมียศมีชื่อเสียงมีตำแหน่งไม่ใช่แค่กับตัวเองยังเพื่อนฝูงพวกพ้องญาติมิตรแล้วก็ไม่ใช่แค่มีโภคทรัพย์มียศมีเกียรติยังมีอายุยืนด้วยมีอายุยืนมีความสุขต่างๆนานาในความที่จะอยู่ครองเรือนเสพกามยินดีทองเงินแล้วก็นอกจากนี้ตายไปเนี่ยยังได้ไปสุคติโลกสวรรค์ด้วยก่อนตายก็มีความสุขไม่ได้กระวนกระวายดิ้นรนวุ่นวายไม่มีใครมาใส่ความหาเรื่องโอ้ชีวิตฉันมีความสุขขนาดนี้เลยนะนี่นะจะทำอย่างไรให้ชีวิตของเรามีความสุขขนาดนี้เรื่องราวนี้มาในอังคุตตรนิกาย2พระสูตรที่ชื่อว่าทีฆชานุและปัตตกรรมสูตรเราได้ไปทีละจุดทีละประเด็นดูฟังเพราะในรายการช่วงของวันพุธนี้ที่เป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทต้องการจะแตกไปทีละจุดทีละข้อเจาะลึกไปทีละประเด็นอันดับแรกดูฟังก็มีคารวาสที่ชื่อว่าพยาคฆปชาเนี่ยเขาก็มาถามพระพุทธเจ้าถึงความที่อยู่ครองเรือนเป็นคารวาสเนี่ยก็ยังยินดีอยู่ด้วยกามนี่แหละเอ๊ะจะทำยังไงจะทำยังไงให้สภาวะที่ยังยินดีอยู่ด้วยกามเนี่ยก็ไม่เกิดภัยอันตรายอยู่ได้อย่างดีเป็นผาสุกเมื่อหมดวาระของผู้ที่บริโภคกามเต็มที่แล้วเช่นแก่ตัวลงไปหรือว่าจะจากโลกนี้ไปเนี่ยก็ยังยินดีมีความผาสุกถามถึงสองสถานภาพแบบนี้ติกในทีฆชานุสูตรเริ่มต้นมาส่วนในปัตตกรรมสูตรเนี่ยเริ่มเรื่องด้วยท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีที่เป็นผู้สร้างวัดเชตวันนี่แหละนะเวลาท่านเศรษฐีไปวัดบริจาคทานไปพบกราบไหว้พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านไม่เคยถามคำถามพระพุทธเจ้าเลยเพราะว่ากลัวว่าพระพุทธเจ้าจะมาลำบากด้วยการที่จะตอบคำถามของตนก็จึงนั่งนิ่งอยู่เฉยพระพุทธเจ้าด้วยความกรุณาว่าแม่เศรษฐีมาวัดสร้างวัดอะไรต่างๆแล้วเอางั้นก็เลยเทศให้ฟังกันหนึ่งทุกวันทุกวันเวลาที่ท่านมาวัดก็จะเทศให้ฟังกันหนึ่งไม่ว่าจะเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโน้นในวันนั้นเทศเรื่องที่สอดคล้องกันกับในทีฆชานุ พูดถึงความที่ว่าในความเป็นคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนเนี่ยแน่นอนแหละไม่ใช่แค่เฉพาะคฤหัสถ์ทุกคนเลยสิ่งที่น่าปรารถนาให้เกิดขึ้นในชีวิตคือโภคสมบัติที่มันจะได้มาโดยธรรมคือถ้าโภคสมบัติอะไรที่ได้มาไม่โดยธรรมเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีปัญหาตามมาทีหลังได้ก็จึงต้องแบบเฉพาะเจาะจงลงไปว่าทำยังไงถึงจะมีโภคสมบัติที่ได้มาโดยธรรมไม่ใช่แค่นั้นยังมียศมีเกียรติมีชื่อเสียงหมายความว่ามีเงินอยู่ก็จริงอ่ะแต่ถ้าเขาด่าเขาว่าก็ไม่ยกย่องแหมมันก็เศร้ามองไปจุดนั้นใช่ไหมมีเงินอยู่ด้วยแล้วเขาก็ยังยกย่องด้วยชื่นชมด้วยมีวาจาที่ไพเราะให้กันด้วยไม่ใช่แค่มีโภคะมียศเท่านั้นถึงตัวเองด้วยญาติด้วยเนี่ยยังมีอายุยืนอีกอย่างที่ว่านี้จะทำอย่างไรจะทำอย่างไรนี่สำคัญเลยหัวข้อเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราจะนำมาใช้ได้ทันทีเลยท่านฟังยกหัวข้อกันนะ 1. ศรัทธา 2. มีศีล 3. มีจาคะและ 4. ให้มีปัญญาศีลศรัทธาจาคะปัญญาศีลศรัทธาจาคะปัญญาหัวข้อ4อย่างนี้จะมาให้ดีบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะฉันจะมีโภคะที่ได้มาโดยธรรมจะมียศมีอายุยืนนานถ้าไปสวรรค์มันไปเกี่ยวอะไรกับศีลศรัทธาจาคะปัญญาหรือในที่นี้เขาก็เรียงตามลำดับมาจากศรัทธาศีลจาคะและปัญญาเนี่ยคือโภคะใดนำฝังโภคะใดเอานำทำความเข้าใจในเรื่องของความสุขในชีวิตสักนิดหนึ่งนะความสุขในชีวิตอันแรกที่ผู้คนเขาปรารถนามีเงินทองครอบครัวสามัคคีคนก็ยกย่องแต่ถ้ามีเงินทองแล้วครอบครัวแตกแยกแล้วก็คนก็ด่าทอกันทั้งบ้านทั้งเมืองมันไม่ดีทุกฝั่งมันไม่งามโภคทรัพย์นั้นไม่เป็นธรรมเอาใหม่ถ้ามีโภคทรัพย์ที่ได้มาโดยธรรมคำนี้จะเป็นเงื่อนไขที่ประกอบกันมาว่าโภคทรัพย์ที่ได้มาโดยธรรมด้วยนะมีคนยกย่องครอบครัวอยู่เป็นสุขมีความสุขกว่านะมีความสุขกับโภคทรัพย์ที่มากกว่าเป็นแสนล้านแต่ว่าครอบครัวแตกแยกคนด่ากันทั้งบ้านทั้งเมืองมีโภคะแบบนี้เนี่ยไม่ได้จะนำมาซึ่งความรักใคร่ชอบพอความสุขไม่มีไม่ได้เพราะนั้นโภคทรัพย์ที่ได้มาโดยธรรมเนี่ยแล้วให้เกิดความพอใจความสบายในชีวิตมันไม่ได้จะต้องเป็นตัวเลขที่มากหรือที่น้อยเข้าใจนะเพราะฉะนั้นไอ้ความที่ตัวเลขไม่ได้เกี่ยวข้องว่ามันมากหรือมันน้อยเพราะว่ามากแล้วถ้าไม่ได้มาโดยธรรมมีคนด่าว่ามีคนติเตียนเป็นโภคะที่มาจากการขโมยการลักการช่ออันนี้ก็ไม่ได้จะนำความสุขมาอย่างที่ว่ามีก็เหมือนไม่มีมีแล้วเป็นโทษเอาโทษมาทำไมแต่ถ้าสิ่งใดมีคุณเราเอามาสิสิ่งที่มีคุณเนี่ยตรงฝั่งน้อยนิดคุณมันก็มีมากคุณก็ยิ่งมีดีแต่น้อยไม่ใช่ว่าไม่เอาน้อยไม่ใช่ว่าไม่ดีสิ่งใดมีคุณน้อยๆของมันนั้นมันดีเราเอาตรงคุณนั้นมาใช้ในเรื่องของเงินทองถ้าถึงมันจะมีน้อยก็มาน้อยนะไม่ใช่ว่าคุณมันน้อยแต่ถ้าปริมาณเงินที่ว่าตัวเลขมันน้อยแต่เป็นความที่ได้มาโดยธรรมเอาเรื่องลองดูคนที่จบมาทำงานอย่างเงี้ยตอนแรกยังไม่ได้ทำงานใช่ปะก็ขอเงินแม่ขอเงินพ่อขอเงินผู้ปกครองแบมือมันของ่ายสิ่งใดได้มาง่ายๆบางทีไม่เห็นคุณค่าแต่วันไหนเรียนจบเราก็ไปทำงานเองบางคนนี่ก็ทำงานเองตั้งแต่ตอนยังกำลังเรียนอยู่ไอ้เงินที่เราได้มาจากตอนที่เราไปทำงานของเราเองเนี่ยเราได้มาเนี่ยอุ้ยมันมีคุณค่านะดูข้าพเจ้ายังจำได้เรียนจบมาปีแรกไปทำงานได้เงินเดือนหมื่นกว่าบาทอุ้ยเราเห็นคุณค่าของเงินนี้มากเลยว่าโอ้โหฉันทำงานเดือนหนึ่งกว่าจะได้เงินนี้มาเนี่ยไม่เหมือนสมัยก่อนขอค่าเทอมจากแม่จากพ่อมันง่ายมันใช้จ่ายเนี่ยไม่ได้เห็นคุณค่าเท่าไหร่แต่เราจะไปซื้ออาหารกินด้วยเงินที่เราหามาเองเราต้องคิดล่ะจะกินอะไรมันจะ คุ้มค่าไหมมันมีคุณค่าเป็นโภคทรัพย์ที่ได้มาโดยธรรมในความที่ได้มาโดยธรรมนี้ทุกฝั่งอะไรล่ะถึงจะเป็นธรรมอะไรล่ะจึงจะเป็นสิ่งที่เป็นไปตามความที่จะให้เกิดความสุขนั่นคือต้องปฏิบัติตามคำสอนที่พระพุทธเจ้าท่านบอกไว้สอนไว้เพราะว่าท่านเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมีความรู้ความเรียนมีญาณทัศนะสอนบอกไว้ในเรื่องของการทำปฏิบัติในทางความเป็นคฤหัสถ์จะทำยังไงถึงจะมีเงินทองอยู่ในความสุขณปัจจุบันได้ศรัทธาในเรื่องคำสอนเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญศรัทธาในการตรัสรู้หัวข้อที่ท่านยกมานั้นก็คือศรัทธาในพระพุทธเจ้าถ้ายกหัวข้อว่าศรัทธาในพระพุทธเจ้าในการตรัสรู้ของท่านถ้าจะแตกแยกกิ่งก้านสาขาออกไปก็ต้องพูดถึงศรัทธาในพระธรรมด้วยศรัทธาในพระสงฆ์ด้วยถ้าจะให้ถูกความหมายจริงๆศรัทธาในพระพุทธเจ้าศรัทธาในพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่ตัวพระพุทธเจ้านะแต่การตรัสรู้ของท่านว่าคนที่เขามีความรู้แบบมีศรัทธาในธรรมะนี่ไม่ใช่ว่าหนังสือเสียงหรือข้อมูลอะไรที่คุณอ่านคุณฟังคุณจำได้แต่หมายถึงธรรมะที่คุณจะต้องนำมาทำนำมาปฏิบัติว่ามันได้ผลจริงๆนะศรัทธาในสังคมไม่ใช่หมายถึงคนที่โกนผมห่มเหลืองไปบิณฑบาตหรือเทศสอนอยู่แต่หมายถึงการที่เราจะนำธรรมะมาปฏิบัติในตัวของเราได้นี่คือศรัทธาศัพท์ที่ท่านใช้ก็คือศรัทธาสัมปทาคือความถึงพร้อมด้วยศรัทธาแบบนี้ไล่ไปตั้งแต่พระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ตึกในข้อที่หนึ่งในข้อที่สองคือเรื่องของศีลฟังถ้าเราหวังว่าเราจะมีโภคทรัพย์ที่ได้มาโดยธรรมหนึ่งมีศรัทธาสองต้องมีศีลศีลอะไรศีลคืออะไรศีลคือความเป็นปกติศีลเนี่ยคือเป็นปกติให้มีความถึงพร้อมด้วยความปกติปกติของมนุษย์เนี่ยดื่มน้ำทุกฝังไม่ได้ดื่มเหล้าปกติของมนุษย์เนี่ยก็พูดจาดีๆกันไม่ได้จะแบบมาตวาดด่าว่าไม่ได้พูดโกหกคือคำว่าตวาดด่าว่าเนี่ยทุกฝังหัวข้อที่ท่านยกเนี่ยคือแค่มุสาวาทนะบางคนจะเข้าใจว่าศีลห้าเนี่ยมีรายละเอียดอันหนึ่งคือในข้อมุสาวาทในข้อมุสาวาทเนี่ยถ้าเรายกมาเป็นหัวข้อนะท่านฟังมันต้องเจาะในรายละเอียดแตกออกไปจนถึงในความที่พูดเพ้อเจ้อพูดยุยงพูดส่อเสียดพูดคำหยาบไปด้วยเพราะว่ามันคือหัวข้อเดียวกันในเรื่องของสัมมาวาจาจะมีประโยชน์อะไรถ้าสมมติเราไม่ได้พูดโกหกแต่คุณพูดเพ้อเจ้อพูดเพ้อเจ้อมันก็คือพูดโกหกนั่นล่ะไม่มีหลักฐานที่อ้างอิงสมมุติอย่างนั้นสมมุติอย่างนี้ให้เกิดความตลกโปกฮาเกิดความมัวเมาคนพูดเพ้อเจ้อมากๆนี่ไปตกนรกได้นะคนพูดคำหยาบมากๆเนี่ยก็ไปตกนรกได้นะคนพูดยุยงให้แตกกันทั้งๆที่ข้อความนั้นอาจจะเป็นจริงก็ได้แต่คนมันแตกกันเนี่ยเอาความจริงมาแฉแล้วก็แตกกันแฉอยู่บ่อยๆคิดว่าจะไปสวรรค์มันไม่ใช่ก็เป็นนรกเหมือนกันเพราะฉะนั้นในหัวข้อที่บอกว่าความเป็นปกติในการวาจาไม่ได้หมายเอาเฉพาะเรื่องของการพูดโกหกนะแต่หมายรวมถึงการพูดเพ้อเจ้อพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดยุยงให้แตกกันรวมอยู่ตรงนี้หมดเนี่ยว่าเราต้องละเว้นคนปกติท่านผู้ฟังเขาดื่มน้ำด้วยไม่ได้ดื่มเหล้าเขาก็พูดวาจาที่จะให้เกิดความสมัครสมาธิสมัครคีกันให้เกิดความฟูใจกันพูดดีๆกันพูดยิ้มแย้มแจ่มใสคนปกติเนี่ยก็ต้องพูดแบบนี้ถ้าคนไม่ปกติดีมันจะเปลี่ยนแปลงไปนอกจากว่าคนปกติเขาไม่ดื่มเหล้าเขากินน้ำคนปกติเขาพูดดีๆกันไม่ต้องตบบัตรตะคอกพูดทิ่มแทงเสียดสีแต่พูดดีๆกันคนปกติเนี่ยเขาก็มีผัวเดียวเมียเดียวปฏิบัติตามจารีปฏิบัติตามกฎหมายคนไม่ปกติสิมันจะต้องการล่วงภรรยาผู้อื่นประพฤติผิดจารีทำอะไรที่มันแบบไม่เหมาะสมตามถูกต้องประเพณีถึงหมายถึงข้อในการมีสุมิชฌาจารย์ต้องทำให้มันเป็นปกติในความที่ ไม่ประพฤติผิดในจารีตยังรวมถึงการที่ไม่ลักขโมยกันด้วยท่านฟังคนที่เป็นปกติกันเนี่ยก็รู้ว่าสิ่งนี้มีเจ้าของหรือไม่แม้ว่าจะวางอยู่เฉยอันนี้เขาให้เอาไปหรือว่าไม่ให้เอาไปคนปกตินี่เขาต้องรู้แล้วก็ไม่ถือเอาทรัพย์ที่เจ้าของไม่ได้ให้ถือเอาแต่ของที่เขาให้แล้วหรือมีการแลกเปลี่ยนกันให้ถูกต้องเอาสินค้าชิ้นนี้มีราคาเท่านี้คุณจ่ายเงินก่อนนะเขาถึงจะให้เอาจ่ายเงินแล้วเขาให้เอาไปได้แต่ยังไม่จ่ายเงินเขายังไม่ให้อย่าไปเอาเพราะนั่นจะเป็นการถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้ไม่ใช่เป็นปกติของมนุษย์แต่ว่าอย่างดูตัวอย่างเปรียบเทียบกับสัตว์เดรัจฉานก็ได้ท่านฟังอย่างไก่ที่วัดป่าดอนหายโศกเนี่ยเราโยนข้าวไปให้มันปั้นหนึ่งเนี่ยตัวหนึ่งก็มันจิกกินไอ้ตัวที่สองเนี่ยก็ไม่ได้มีความจะสนใจหรอกนะว่าเอ๊ะนี่มันของตัวที่หนึ่งหรือมันของคนที่โยนมาให้มีมันก็ใส่เลยกินเลยมันไม่ได้จะมีความรู้สึกว่าอันนี้เป็นของใครของใครมีแต่ความที่ว่าฉันมีกำลังมากกว่าฉันก็เอาสิฉันก็ได้สิฉันก็ต้องรับสิไปเอามาสิจะไปให้คนอื่นทำไมอันนี้คือความคิดของสัตว์เดรัจฉานที่มักจะมีความคิดเบียดเบียนความคิดเอาแต่ได้ความคิดนึกน้อมไปในทางกามแต่ความเป็นคนนี่มันมีความรู้ผิดชอบชั่วดีรู้ว่าใครเป็นเจ้าของอะไรนี่สิ่งนี้ควรเอาสิ่งนี้ไม่ควรเอาถ้ารู้แล้วแต่ว่าทำเป็นไม่สนใจหน้าด้านไม่มีหิริโอตปะถือเอาทรัพย์ที่เจ้าของไม่ได้ให้ล่วงภรรยาผู้อื่นกล่าวเท็จทั้งที่รู้อย่างเงี้ยอันนี้มันคือไม่ใช่คนละก็เริ่มเป็นแนวทางของสัตว์เดรัจฉานเพราะว่าสูญเสียปกติของความเป็นมนุษย์ไปแต่ถ้าความเป็นมนุษย์ในอีกข้อหนึ่งคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ได้เบียดเบียนกันด้วยกำปั้นด้วยท่อนไม้ด้วยตะบองด้วยอาวุธไม่มีคมอย่างนี้แล้วยังหมายรวมถึงเอาอาวุธที่มีคมอย่างอื่นๆความที่ไม่ฆ่าสัตว์เนี่ยฝั่งรวมถึงการที่ไม่เบียดเบียนเขาด้วยอาวุธหรือว่าอุปกรณ์แบบอื่นๆด้วยนะคือไม่ฆ่าสัตว์แต่เขาทำร้ายมันซะหน่อยอันนี้ก็ด้วยปกติของมนุษย์เนี่ยทุกฝั่งจะพูดดีๆกันอย่างดีว่าจะไม่ได้ต้องทำร้ายทุบตีใช้กำลังเข้าประหัตประหารกันแต่ถ้ามีการแบบทุบตีกันประหัตประหารกันใช้กำลังเข้าห้ำหันกันอันนี้ไม่ใช่ปกติของมนุษย์แล้วนะไม่ใช่ละแต่มันก็จะว่านี่เป็นกีฬาชกมวยบ้างกีฬาอะไรบ้างก็นักกีฬาประเภทนี้ก็ไม่ได้เป็นปกติที่อยู่มีมากคนส่วนใหญ่เขาไม่ได้จะทุบตีเข้าห้ำหันประหัตประหารกันนี่ก็เอาปกติของคนส่วนใหญ่ที่จะต้องเป็นไปแบบนี้ในเรื่องของศีลพูดง่ายๆนะว่าคือเรื่องศีล5นั่นเองแต่ที่ข้าพเจ้าอธิบายในที่นี้ก็คือให้มีความแตกฉานให้มีความแยกแยะเพิ่มเติมในหัวข้อของศีลที่เป็นศีล5เนี่ยมีรายละเอียดแบบนี้นะ1ศรัทธาเราว่าไปแล้วคือศรัทธาสัมปทา2ศีลเราพูดอยู่ในที่นี้คือศีลสัมปทาและในข้อที่3ท่านฟังตั้งใจกับว่าจาคะซึ่งหมายถึงการสละออกเป็นศัพท์คำเดียวกับที่เราใช้ในคำว่าบริจาคคำว่าจาคะเนี่ยหมายถึงการสละการให้การสละการให้นั้นคือเพื่อที่จะละความตระหนี่ของผู้ครองเรือนคนครองเรือนทุกฝั่งหมายถึงยังยินดีในการบริโภคกามยังยินดีทองและเงินยังต้องยุ่งเกี่ยวกับด้วยญาติมิตรพี่น้องทำงานนั่นนี่โน่นแม่จะให้ฉันมาอยู่วัดสละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างมันยังทำไม่ได้เราใช้ศัพท์ของบุคคลประเภทนี้เรียกว่าผู้ครองเรือนผู้ที่ยังยินดีอยู่ในการบริโภคกามคนที่เป็นแบบนี้ทุกฝั่งมันจะมีการได้จะมีความที่แบบว่าสิ่งของเข้าของภาระอะไรอยู่นั่นนี่โน่นมากก็จะมีความยึดถือมีความตระหนี่ในสิ่งที่เป็นข้าวของสิ่งของของฉันหาได้ฉันทำมาได้มันจะมีเพราะนี่มันเนื่องมาด้วยกามอยู่แล้วทุกฟังกามเนี่ยมีคุณไหมมีนะมันให้ความสุขทางตาทางหูจมูกลิ้นกายของเราได้กินอาหารอร่อยมันก็มีความสุขทางลิ้นฟังดนตรีเพราะมันก็มีความสุขทางหูโทษมันที่มากับคุณของมันนั้นก็มาด้วยกัน ั่นก็คือเรื่องของความยึดถือความมัวเมาความเพลิดเพลินความลุ่มหลงไปในเสียงที่ผ่านมาทางหูไปในรูปไปในกลิ่นที่ผ่านมาทางตาทางจมูกเหล่านี้ไอ้ความเศร้าหมองตัวนี้มันมาด้วยกันเอาเราจะชำระกำจัดความเศร้าหมองในที่นี้อย่างที่สามพระพุทธเจ้าจึงให้เรื่องของจาคสัมปทาคือความที่จะรู้จักแบ่งปันรู้จักสละออกหัวข้อที่ท่านยกในที่นี้ก็คือมีการใส่บาตรมีการให้อาหารกับผู้ที่มาขออย่างในสมัยก่อนคนที่จะมาขอถือภาชนะกระเบื้องมาบุคคลที่มีการพิขาจารเอาใจให้อาหารเขาในขณะที่เรากำลังมีกิจในการครองเรือนทำนั่นนี่อยู่เนี่ยเอาล้างมือซะก่อนเพราะผู้ครองเรือนเนี่ยไม่ได้จะอยู่ว่างๆนะมานั่งจิบน้ำชากระดิกเท้าเนี่ยบางทีไม่มีเดี๋ยวก็ทำนั่นทำนี่เอาจะมีคนมาขออาหารเราก็ล้างมือซะก่อนแล้วก็จัดเตรียมอาหารที่เตรียมไว้เอาให้ตัวอย่างในที่นี้คือปัจจัยในเรื่องของอาหารถ้าพูดถึงปัจจัยในเรื่องของอาหารก็ต้องแจกแจงต่อไปอีกว่าเป็นที่อยู่อาศัยด้วยเครื่องนุ่งห่มด้วยยารักษาโรคด้วยพูดง่ายๆนั่นคือปัจจัย4นั่นเองหัวข้อที่ท่านยกนั่นคือเรื่องของปัจจัย1คืออาหารเท่านั้นนะแจกแจงออกไปอีกต้องเป็นเรื่องของปัจจัย4สละให้เขาขอเราก็มีการแบ่งปันตรงนี้แหละตรงฝั่งที่ว่าแบ่งปันคุณจะแบ่งยังไงเพราะด้วยความที่ต้องครองเรือนยังมีภาระด้วยความที่ยังมีความยึดถือแม้จะให้หมดมันให้ไม่ได้ไงเพราะฉันยังห่วงของฉันอยู่แต่ในความที่ให้ยังไม่ได้ละให้เท่าไหร่จะแบ่งยังไงเดี๋ยวเราจะมาว่ากันนะในข้อที่4รายละเอียดของหัวข้อนี้ก็คือเรื่องของปัญญาต้องมีปัญญาสัมปทาในทั้งสองพระสูตรท่านฟังก็พูดเรื่องเดียวกันนี่แหละศรัทธาศีลจาคะแต่พอมาถึงปัญญานี่ทั้งสองพระสูตรมีรายละเอียดที่แตกต่างกันนิดหนึ่งปัญญาที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้กับคฤหบดีที่ชื่อว่าพยาคฆปัชชะกับปัญญาที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้กับคฤหบดีที่ชื่อว่าอนาถาบิณฑิกานี่ก็คือหัวข้อเดียวกันในเรื่องของปัญญาแต่มีรายละเอียดที่แตกต่างกันตรัสไว้กับคฤหบดีพยาคฆปัชชะในเรื่องของปัญญานี้ก็คือว่าให้เห็นความเกิดขึ้นให้เห็นความดับไปในสัจจะข้อนี้คือความไม่เที่ยงให้เห็นความเกิดขึ้นเห็นความดับไปเห็นความไม่เที่ยงแล้วทำไมล่ะไอ้ความรู้ปัญญาตรงนี้จะไม่เกิดการสละออกให้เกิดการคลายออกให้เกิดความสิ้นไปของตัณหาสิ้นไปของกิเลสได้เห็นความไม่เที่ยงนั่นเองในขณะที่หัวข้อปัญญาที่ตรัสไว้กับอนาถาบิณฑกเศรษฐีพูดถึงความที่ให้มีจิตผ่องใสละสิ่งที่เป็นกิเลสเหมือนกันน่ะคุณจะละสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้เนี่ยท่านฟังที่มันไม่ดีเนี่ยคุณต้องเห็นข้อไม่ดีของมันก่อนอย่างเช่นเราจะละกามได้กามนี่มันดีไหมดีสิแม้ให้เรามีความสุขอย่างนี้โอเคถ้าพูดว่าดีนะคุณไม่มีทางละได้แต่ถ้าเมื่อไหร่เห็นความจริงทุกด้านดีก็เห็นไม่ดีก็เห็นใครคุณความดีไม่ดีมันไม่เที่ยงนี่ว่าที่เราไม่เอาหรอกนี่ปัญญาจะเกิดเราจะละสิ่งใดสิ่งหนึ่งแม้ที่มันจะเป็นโทษก็ต้องเห็นโทษไม่ใช่เห็นแต่คุณเห็นคุณด้วยเห็นโทษด้วยในหัวข้อเรื่องของปัญญาที่ตรัสไว้กับอนาถาบิณฑิกเศรษฐีนั่นก็คือว่าละสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมเนี่ยไม่ควรทำเนี่ยต้องละเสียจะละได้ต้องมีปัญญานะในสิ่งที่เป็นกุศลธรรมความดีความงามเนี่ยให้ทำเสียจะทำได้ก็ต้องมีปัญญานะคุณที่จะรู้ว่าอะไรมันไม่ดีแล้วไม่ทำอะไรมันดีแล้วทำความรู้ตรงนี้ที่คุณจะมีในสิ่งที่ไม่ดีหรือดีได้นั่นน่ะคือปัญญารายละเอียดมีความแตกต่างกันแต่ใช้หัวข้อเดียวกันเพราะมันคือความสามารถแบบเดียวกันสิ่งที่เป็นอุปกิเลสแห่งจิตมีนิวรณ์นิวรณ์นี้ก็เป็นอีกหัวข้อหนึ่งหมายถึงความพยาบาทความเพ่งเล็งความง่วงซึมความฟุ้งซ่านรำคาญใจความเครียดแปรเห็นแย้งเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็ละเสีย ปัญญาตามฝั่งที่เราละสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากใจเนี่ยจะทำให้ช่องทางคือใจของเรามีความแจ่มใสขึ้นมีความสว่างไสวเหมือนมีปัญญาเหมือนมีแสงสว่างเหมือนมีความคมสี่อย่างนี้สำคัญตามฝั่งทำไมเพราะว่าถ้าเรื่องราวมีมาในชีวิตซึ่งรับรองให้ได้ว่ามันมีแน่นะคนอยู่ครองเรือนเนี่ยเดี๋ยวมันต้องมีเรื่องราวต่างๆนานาเอาไม่ต้องถึงอยู่ขนาดครองเรือนก็ได้ไม่ต้องถึงอยู่ในวัดเอาอยู่ในวัดเนี่ยก็ยังมีเรื่องราวเกิดขึ้นสถานการณ์เอาฝนตกกิ่งไม้หักทำยังไงสถานการณ์แบบนี้หรือว่าคนมาวัดเราจะจัดการยังไงพระป่วยจะเป็นยังไงมีอธิกรณ์เรื่องราวนี้อยู่เสมอล่ะขนาดในวัดออกจากเรือนแล้วไม่ได้คิดว่าจะมีเรื่องราวมีอธิกรณ์อะไรกันมากก็ยังต้องมีนะโอ้ยแล้วมันยิ่งจะยุ่งมากเป็น10 20เท่าถ้าอยู่ในการครองเรือนเพราะว่ามันมีเรื่องที่เกี่ยวกับการญาติมิตรพี่น้องเพื่อนร่วมงานข้างบ้านจีบาถะถ้ามีเรื่องราวเกิดขึ้นอยู่อย่างต่างๆในที่นี้คือสถานการณ์เกิดขึ้นเนี่ยแล้วถ้าเราไม่มีศรัทธาไม่มีศีลไม่มีจาคะไม่มีปัญญาใช่ไหมถ้าคุณไม่มี4อย่างนี้มันจะเหลืออะไรมันก็จะมีความโกรธมีความเกลียดมีความไม่พอใจมีความขุ่นข้องมองมัวมีความเพ่งเล็งมีพวกนี้อยู่ในใจถูกป่ะพอมีพวกนี้อยู่ในใจแล้วเกิดสถานการณ์ขึ้นเนี่ยแล้วเราก็แก้ไขสถานการณ์ไปตามสิ่งที่เรามีแก้ด้วยความเกลียดแก้ด้วยความโกรธแก้ด้วยความห้ำหั่นกันแก้ด้วยวาจาทิ่มแทงพูดเน็บแนมเขาพูดคำหยาบพูดเสียดสีลงไม้ลงมือตีด่าทอโกรธเก็บกดโอ้ยพูดต่อไปไม่ได้ทุกฝั่งมันหนักมันไปไม่ได้ชีวิตมันจะตันพอชีวิตตันแล้วเป็นยังไงก็ผูกไปทีละปมผูกไปทีละเงื่อนผูกไปทีละจุดหนักมากบางคนฆ่าตัวตายหนักมากเป็นทุกข์มากบางคนถึงกับเพี้ยนไปเป็นโรคซึมเศร้าหนักมากบางทีเป็นบ้าไปเลยเพราะว่าปัญหาชีวิตมีจริงเพราะนั้นทำยังไงอย่างที่ว่านะศรัทธาศีลจาคะและปัญญา4อย่างนี้จะรักษาจิตใจของเราให้อยู่ในทํานองกลองธรรมมีความโกรธน้อยมีความโลภน้อยมีความเกลียดน้อยมีความอิจฉาริษยาน้อยน้อยมากน้อยขนาดที่ว่าพอมีสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยยังสามารถตอบสนองได้ด้วยปัญญาคือมันยังพอแก้ไขณจุดนั้นได้ทันทีไฟกองเล็กๆเนี่ยท่านฟังมันดับง่ายกว่าไฟที่มันลุกโหมบึ้มขึ้นนี่ไฟจากหัวไม่กี่แล้วจุดแชะออกมาเนี่ยน้ำลายเราถุยไปขอโทษมันยังดับได้หรือเราเปิดก๊อกน้ำออกมาเอ้าแทนที่มันจะเป็นน้ำโอ้มันเป็นไฟเปิดออกมาจากก๊อกไฟปริมาณแค่1ซิงค์อย่างเงี้ยเรายังดับด้วยน้ำสักถังหนึ่งได้แต่ถ้าไฟท่วมบ้านเลยเผาบึ้มอยู่นี่น้ำลายถุยไปมันไม่ดับตำฟังน้ำถังหนึ่งสาดไปมันไม่สะเทือนไม่ต้องพูดถึงน้ำสองสามถังแค่เข้าไปใกล้เนี่ยก็ยากแล้วเพราะมันร้อนมันบึ้มอยู่เมื่อที่ไฟกองใหญ่มันดับยากแต่ไฟตอนกองเล็กๆนี่มันดับง่ายกว่าถ้าเราไม่ประมาทถ้าเรามีศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเรามีศีลถ้าเรามีจาคะเรามีปัญญานั่นคือผู้ที่ไม่ประมาทมีไฟกองเล็กๆเกิดขึ้นแน่นอนสถานการณ์มันมีทุกสิ่งทุกอย่างทุกที่ทุกแห่งที่ตาที่หูจมูกลิ้นกายถึงใจคนรอบข้างคู่ครองลูกญาติมิตรเพื่อนฝูงครูอาจารย์ในทิศทั้ง6ไฟมีตลอดไฟคือตาไฟคือหูไฟคือจมูกลิ้นกายใจนั่นคือไฟมีการกระทบมีผัสสะบุ่มแชะเกิดขึ้นอยู่ตลอดแชะตลอดเป็นเปลวไฟอยู่ตลอดมันจุดมาถ้าติดขึ้นที่ไฟคือราคะด้วยไฟคือโทสะด้วยไฟคือโมหะด้วยตอนมันแชะมาทางตาทางหูเสียดสีกันเป็นผัสสะจุดติดไหมบางทีจุดไม่ติดก็ดีรอดไปบางทีจุดติดเป็นไฟกองเล็กยังพอดับได้ทันจุดติดไฟกองเล็กไม่ยอมดับเพราะไม่มีศรัทธาศีลจาคะปัญญามันเริ่มกองใหญ่ขึ้น กองใหญ่ขึ้นมันจะเริ่มดับยากขึ้นเราต้องไม่ประมาทฟังเราต้องไม่ประมาทด้วยอะไรศรัทธาศีลจาคะปัญญาซ้ำอีกศรัทธาศีลจาคะปัญญาจะทำให้เรามีความไม่ประมาทอย่างน้อยเรายังมีศรัทธาในทางคำสอนแรกๆอาจจะแบบว่าก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรใช่ไหมล่ะเออฉันศรัทธาแต่ฉันมีความมั่นใจในพระพุทธเจ้าในการตรัสรู้ของท่านไม่ต้องพูดถึงหน้าตาท่านเป็นยังไงแม้ข้างหลังก็ไม่เคยเห็นแต่มั่นใจนะว่าการตรัสรู้มีอยู่มั่นใจในคำสอนว่าแหมมันเป๊ะมันจริงมันเนียบใช้ได้จริงมั่นใจในการปฏิบัติด้วยไม่ใช่ว่าคนนั้นเท่านั้นทำได้คนนั้นก็ตัวนี้ทำได้ครอบครัวนั้นได้สิฉันมันไม่ได้หรือว่าฉันทำมันคงไม่ได้มันมากเกินไปแล้วไฟกองใหญ่เท่าไหร่ก็ตามท่านผู้ฟังก็ดับด้วยหลักการเดียวกันคือต้องน้ำต้องใช้ความเย็นไฟไม่เคยจะดับได้โดยไฟบางคนจะเถียงว่าเขาใช้ระเบิดดับกันนั่นคือคุณสร้างเหตุปัจจัยที่ถูกต้องในการที่จะไม่ให้มันมีการสันดาปไงเหตุปัจจัยเราต้องแก้ให้ถูกต้องเริ่มที่กุศลธรรมศรัทธาพุทโธธัมโมสังโฆศีลคือศีล5จาคะคือบริจาคการให้การสละออกปัญญาคือการทำจิตให้มีความผ่องใสละสิ่งที่เป็นกิเลสเครื่องเศร้าหมองต่างๆให้มันดีให้มันได้จิตใจมีคุณสมบัติที่ประกอบด้วยคุณธรรมเหล่านี้ตั้งฟังปัญหาทุกอย่างแก้ได้ฉะนั้นเกิดโพกทราบที่เป็นไปโดยธรรมด้วยยศหมายถึงการยกย่องการที่เขาพูดดีๆไม่ทิ่มแทงไม่ให้ร้ายกันเกิดในหมู่ญาติครอบครัวมิตรพี่น้องมีทรัพย์สินแล้วเพื่อนฝูงดีแล้วจิตใจมันสบายเนี่ยกายมันอยู่ได้นานก็มีอายุยืนนานตามแต่วงรอบของแต่ละคนละคนจนสุดวงรอบนั้นบางคนอาจจะ100บางคนอาจจะ90บางคนอาจจะ70แต่ก็เป็นไปตามอายุขัยเหตุปัจจัยที่ทำมาบุญที่มีไปตายแล้วก็ยังได้ไปสวรรค์ด้วยเพราะว่าเรื่องของกุศลธรรมที่มีอยู่ในใจหัวข้อตรงนี้ที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ฝากเอาไว้เมื่อสักครู่หนึ่งก็คือว่าไอ้ตรงจาคะสัมปทาเนี่ยที่ว่ามีการสละออกพอใจในการแบ่งปันที่ว่าแบ่งปันตรงเนี้ยเราจะแบ่งยังไงแบ่งตามหน้าที่ท่านฟังแบ่งตามหน้าที่อยู่ด้วยกัน4อย่างคุณมีโภคทรัพย์ที่ได้มาโดยธรรมใช่ไหมคือมีความเพียรเป็นเครื่องรุกขึ้นรวบรวมมาด้วยกำลังแขนได้โภคทรัพย์มาแล้วที่ว่าจาคะสัมปทาแบ่งปันเนี่ยแบ่งใน4หน้าที่นี้คือในการที่เลี้ยงตนเองเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงญาติมิตรพี่น้องเลี้ยงซัพพลายเออร์คู่ค้าของเราเพื่อนร่วมงานลูกน้องครอบครัวต่างๆใช้จ่ายบริหารตรงจุดเนี้ยให้ดีท่านใช้คำว่าบริหารให้อยู่เป็นสุขโดยถูกต้องคำว่าเลี้ยงในที่นี้ต้องฟังหมายถึงการที่เราบริหารจัดการใช้จ่ายให้มันถูกใช้จ่ายให้มันถูกเลี้ยงไม่ใช่ว่าแบบเอาเงินให้อย่างเดียวไม่ใช่แต่หมายถึงการจัดการบริหารอย่างเช่นลูกคุณจะจัดการเลี้ยงลูกให้มันถูกไม่ใช่เอาเงินให้ไม่ใช่เอาแท็บเล็ตให้ไม่ใช่เอาโทรศัพท์ให้เลี้ยงลูกให้มันถูกให้มันอยู่เป็นสุขเนี่ยก็ต้องห้ามเขาจากบาปให้เขาตั้งอยู่ในความดีให้ศึกษาศิลปวิทยาเอาดีไปเรียนหนังสืออมีค่าใช้จ่ายอะจัดไปใช้โภคทรัพย์ส่วนนี้หรือบางทีจะห้ามเขาเสียจากบาปให้เขาตั้งอยู่ในความดีมันต้องมีการพูดต้องมีการใช้เวลาต้องมีการทำความเข้าใจคุณก็ต้องเลี้ยงด้วยเวลาเลี้ยงด้วยความเข้าใจเอาคุณจะทำยังไงก็ในเมื่อถ้าบางทีไปทำงานไม่ได้มันเสียเงินก็เอาเงินตรงนี้มาใช้แทนในเวลาที่เราจะต้องมาเสียไปในการเลี้ยงลูกให้มันเหมาะสมแต่ในข้อที่หนึ่งแบ่งจ่ายทรัพย์ในหน้าที่นี้ให้ถูกต้องที่ต้องอธิบายตรงนี้ต้องฟังเพราะว่าบางคนก็เข้าใจผิดคิดว่าทางนั้นฉันต้องหาเงินมามากๆแล้วก็จ่ายไปให้แต่ตัวเงินให้เงินด้วยให้แท็บเล็ตด้วยให้โทรศัพท์มือถือด้วยเพื่อจะเลี้ยงลูกให้ในมันดีมันไม่ใช่นะให้บริหารอยู่เป็นสุขโดยถูกต้องคำนี้มีรายละเอียดที่ต้องมีความรัดกุมรอบคอบแยบคายหน้าที่ที่สองต้องฟังหน้าที่ที่สอง คือใช้ใจในการปิดกั้นอันตรายทั้งหลายทำตนให้สวัสดีจากอันตรายที่จะเกิดขึ้นไฟบ้างน้ำบ้างจากรัฐบาลบ้างจากโจรหรือจากทายาทอันไม่เป็นที่รักใครใช้จ่ายยังไงอันนี้ถ้าจากรัฐบาลคุณต้องจ่ายภาษีสิถ้าคุณไม่จ่ายภาษีเดี๋ยวรัฐบาลนั้นจะเป็นภัยจะเป็นอันตรายได้อำนาจรัฐมีเราต้องใช้จ่ายในการที่จะทำตามกฎหมายนั่นเองภัยธรรมชาติต้องฟังภัยธรรมชาติมีบางทีเราก็ต้องมีประกันบางทีเราก็ต้องรู้จักทำหลังคาบางทีเราต้องจ่ายค่ายามบางทีก็ต้องรู้จักออกแบบปิดกั้นทำจุดนั้นนี้ต้องมีการเผื่อทรัพย์เอาไว้ในการทำหน้าที่นี้เพราะเรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้แน่นอนทุกฝั่งบางทีฝนตกฟ้าผ่าเหตุการณ์ที่ไม่น่าจะเกิดมันก็เกิดขึ้นได้บางทีเรื่องราวก็เคยมีอนาถาบิณฑิกเศรษฐีทรัพย์ที่เก็บเอาไว้เนี่ยถูกน้ำพัดพาไปก็จนลงบางคนก็น่าเห็นใจแต่เหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นได้บางทีฝนฟ้าไม่ดีเกิดภัยพิบัติแห้งแล้งคนที่ร่ำรวยอยู่ก็หมดทรัพย์ได้อาจจะเป็นเรื่องของกรรมอาจจะเป็นเหตุแห่งอุตุว่าดินฟ้าอากาศเป็นอย่างนี้ทุกคนก็โดนกันหมดก็เป็นไปได้เป็นไปได้เพราะนั้นเพื่อที่จะรักษาจุดนี้ก็ต้องมีในข้อที่สองนี้นอกจากนี้การจ่ายการแบ่งปันเนี่ยก็ต้องมีในหน้าที่ที่ทำการพลีกรรมพลีกรรมเนี่ยหมายถึงการสละออกหมายถึงการที่เราจะทำการบูชาด้วยการสละออกให้เลยอ่ะการสละออกให้เนี่ยก็หมายถึงการบูชาแบบหนึ่งคำว่าพลีกรรมก็คือรูปแบบการบูชาแบบหนึ่งในการที่ให้ออกไปอย่างเราให้เงินญาติยืมเนี่ยทำไมคุณให้เขายืมอ่ะก็เป็นญาติกันนี่แหละความที่เป็นญาติกันเนี่ยมันจึงต้องแบบว่ามีการทำพลีกรรมกันเอาเป็นญาติกันก็ให้กันนะไม่เป็นไรตรงนี้เราจึงต้องมีการทำหน้าที่นี้ไงแต่ถ้าไม่ใช่เป็นญาติคุณก็ต้องดูอย่างอื่นละอย่างเช่นว่าเขามีเครดิตไหมเขามีความน่าเชื่อถือเท่าไรเป็นเพื่อนกันไหมเอาเป็นเพื่อนบางทีเราก็สงเคราะห์ได้ญาติบางทีก็คือเพื่อนหรือคนที่มีคุณธรรมดีคนที่มีคุณธรรมแบบเทวดาเราก็สละให้ได้เป็นเทวตาพลีได้เป็นญาติพลีได้เป็นลักษณะการสละออกไปเป็นการบูชาไปเป็นการนำพลีกรรมไปนี่คือคำเดียวกันต้องทำในหน้าที่นี้และหน้าที่สุดท้ายที่สี่นั่นก็คือสละออกในรูปแบบที่จะให้เป็นบุญเกิดบุญมากมีผลสูงมีผลเลิศเป็นไปเพื่อนิพพานในทั้งสี่หน้าที่ที่เรามีการแบ่งจ่ายแบบนี้หวังจะทำให้มีโภคทรัพย์จะทำให้มียศคือเขาไม่ด่าว่าแต่มีการยกย่องมีวาจาดีกันทั้งตัวกลุ่มญาติมิตรพวกพ้องด้วยตัวเองด้วยยังมีอายุยืนด้วยเพราะว่ามีความสบายใจมีความสบายใจหมดอายุขัยนี้แล้วก็ยังไปสวรรค์ด้วยและอีกประการหนึ่งเพื่อที่จะให้เรื่องราวตรงนี้มันครบถ้วนกระบวนความนี่พระพุทธเจ้าตรัสถึงการกระทำที่จะให้เป็นประโยชน์สุขในปัจจุบันแต่ที่ว่าศรัทธาศีลจาคะปัญญาต้องทำปัจจุบันใช่ไหมแต่จะเห็นผลในเวลาต่อๆไปล่ะทำปัจจุบันที่มันได้เห็นผลเร็วยิ่งกว่านั้นอีกเห็นในปัจจุบันนี้เลยคือการมีกัลยาณมิตรนี่สำคัญเลยคือมีเพื่อนดีถ้ามีเพื่อนช่วยอยู่เคียงข้างเนี่ยได้กลุ้มใจก่อนล่ะได้ปวดหัวก่อนล่ะพูดแต่อะไรมันคำฟังยากเว้ยปวดหัวปุ่นวายพูดเรื่องใดเรื่องหนึ่งมันก็มาจี้ใจมาทำให้ร้อนใจให้วุ่นวายใจแต่ถ้ามีมิตรที่แบบว่ากล่าวคำดีๆกันชักชวนไปในทางดีกันชักนำไปในทางที่จะให้เป็นบุญเป็นกุศลกันฟังแล้วมันรื่นหูก็เลยในมิตรนี่อย่างหนึ่งอย่างเรื่องของความขยันขันแข็งสมมติคุณไม่มีเงินวันนี้ใช่ปะต้องการมีเงินทำไงไปรับจ้างสิรับจ้างได้เงินเท่าไหร่300บาทมันได้เห็นเลยพอเรารับจ้างได้เงิน300บาทมันเริ่มมีความสบายใจหน่อยหนึ่งนะเราด้วยความเป็นผู้บริโภคการมีเงินทอมก็สบายใจละเรามีศีลด้วยมีศรัทธาด้วยมีจาคะเอาแบ่งจ่ายเงิน300นี่ในลักษณะที่ถูกต้องมีปัญญาเกิดขึ้นแล้วจิตใจมันเริ่มเปิดออกไม่คับแคบเข้าพอเริ่มเปิดออกไม่คับแคบเข้าคุณจะรู้อุบายในการสอดส่องการทำงานนั้นๆฟังให้ดี พอเราไม่เกียจคร้านทำตามสัทธาสินจาคะปัญญาแบ่งจ่ายทรัพย์อย่างถูกต้องแล้วคุณจะสามารถสอดส่องในอุบายการทำงานต่างๆอย่างนั้นจึงจะสามารถกระทำสามารถจัดให้กระทำการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาคุณจะสามารถสอดส่องอุบายนี้ได้ไหมสามารถทำได้ไหมเศรษฐกิจเปลี่ยนเราก็ต้องเปลี่ยนตามเขาไปซื้อของผ่านทาง Facebook ผ่านทางออนไลน์คุณจะมาตั้งแผงขายอยู่ข้างถนนมันต้องเปลี่ยนแปลงนะเราจะไม่สามารถสอดส่องเห็นอุบายต่างๆเหล่านี้ได้เลยถ้าเราจะวุ่นวายเรื่องการวุ่นวายเรื่องพี่น้องญาติมิตรแบ่งใจซะไม่ถูกต้องกังวลนั่นนี่มืดรัดเข้าวนเข้าผูกเข้าออกไม่ได้เอาใหม่สถานในคำสอนของพระพุทธเจ้าพุทโธธัมโมสังโฆรักษาศีลให้ดีแบ่งใจซะไม่ถูกมีการทำงบประมาณเสร็จแล้วก็ให้กำจัดสิ่งที่มันไม่ดีออกไปจากใจทางมันจะเริ่มเปิดเราจะเริ่มเห็นช่องทางแก้ไขปรับปรุงธุรกิจของเราไม่ว่าคุณจะเป็นข้าราชการค้าขายอาชีพวิชาชีพอย่างใดอย่างหนึ่งมีช่องทั้งหมดทั้งฝั่งชีวิตเนี่ยไม่มีทางตันหรอกถ้าคนมีปัญญาในการที่จะสอดส่องหาช่องทางปัญญามันไม่ได้หายไปหรอกทั้งฝั่งมันอยู่เนี่ยแต่มันถูกปกปิดเอาไว้เราเปิดมันออกมาสิทำให้แจ่มแจ้งสิด้วยคุณธรรมคือศรัทธาศีลจาคะปัญญาดีบ้านะสอดส่องให้ดีขยันกันแข็งมีความเพียรไม่เกียจคร้านลุกขึ้นเลยคำนี้ตั้งใจคำว่าอุทานสัมปทาอย่างแรกคือกัลยาณมิตรใช่ไหมอย่างที่สองนี่คืออุทานสัมปทาการถึงพร้อมด้วยความขยันเนี่ยอุทานนั้นแบบลุกขึ้นเลยเหมือนตัวสำรองเนี่ยแหมฉันเล่นฟุตบอลเล่นบาสเกตบอลเป็นตัวสำรองแม้แต่ว่าเขาเรียกลงไปสนามจริงๆมันเข้มแข็งเลยสู้เลยเต็มที่เลยไม่ย่อท้อเลยอุทานสัมปทาคือตรงนี้ความขยันหมั่นเพียรแล้วในข้อที่3ที่เราต้องรู้จักนั่นก็คือต้องรู้จักรายรับรายจ่ายให้มันเสมอกันถ้าเรามีรายได้น้อยก็ต้องจ่ายน้อยถ้ามีรายได้น้อยแล้วจะมาจ่ายมากมายเนี่ยมันไม่ถูกหลักมันต้องมีรูรั่วที่ไหนแน่นอนมันต้องมีหาที่มาอุดอ่ะถ้าคุณมีรายได้วันละ300จะไปกินหูฉลามหม้อละ 30,000 มันไม่ได้นะก็ต้องกินข้าวแกงจานละ30บาทเอออย่างนี้ได้อยู่อิ่มเหมือนกันไหมอิ่มเหมือนกันพอใจไหมได้ดีไม่มีปัญหาเรื่องของลิ้นเท่านั้นก็ธรรมดาคุณจะกินอาหารจานละ 300,000 ใส่มาในถาดทองคำมันก็อิ่มหนึ่งเท่ากันเหมือนกับต้มผัก30บาทใส่ชามกระเบื้องมาก็อิ่มเดียวเท่ากันไม่มีปัญหาถ้ารายได้น้อยก็ต้องควบคุมรายจ่ายให้มันน้อยอย่าสู่รุ่ยสู่ร่ายกับนี้เขาเปรียบเทียบไว้ให้ท่านฟังเหมือนต้นมะเดื่อต้นมะเดื่อเนี่ยลูกมันโอ้เยอะแยะมากมายเลยใช่ป่ะมีคนหนึ่งเขาต้องการกินผลมะเดื่อเขาทำไงเขาใช้วิธีนี้คือเขาก็ไปเขย่าต้นมะเดื่อทะสันเนี่ยให้ลูกมะเดื่อมันตกลงมาพอมันสุกแล้วใช่ไหมตกลงมามากมายเลยเพราะลูกมันเยอะมากต้นมะเดื่อนี่พอมันตกลงมาเสร็จแล้วก็หยิบกินสักแค่ 2-3 ลูกแต่อีกเป็นเกือบ100ลูกที่มันตกลงมาเนี่ยก็ทิ้งไปโอ้นี่สุรุ่ยสุร่ายแต่ที่จะเด็ดมากินแค่ 2-3 ลูกหรือว่าเก็บไปทั้งหมดไปทำอย่างอื่นอะไรก็อย่าสุรุ่ยสุร่ายข้อนี้คือสำคัญอย่าขี่ช้างจับตะกั่วแตนอะไรมันพอเพียงก็โอเคแต่ถ้าบอกว่ามีรายได้มากแล้วแหมมาใช้ชีวิตอย่างแรงแค้นไปไหนก็เดินเอาขึ้นรถเมย์ก็ถ้าคุณมีรายได้มีรถมีอะไรก็ขับไปได้ก็สามารถพิจารณาได้นี่เขาปรับเอาต้องรู้จักสัมมาชีวิตาตั้งใจคำนี้คือการรู้จักรายจ่ายรายรับให้มันสม่ำเสมอแล้วก็ต้องระวังเรื่องของอบายมุขท่านผู้ฟังอบายมุขนักเลงสุรานักเลงผู้หญิงนักเลงเจ้าชู้การพนันและการมีเพื่อนชั่วนี้ไม่ดีเลยต้องอุดต้องปิดกั้นให้หมดพวกนี้นี่คือหัวข้อทำฟังในเรื่องของการที่เราจะดำเนินชีวิตอยู่ให้ยังมีความสุขให้ยังเป็นไปตามธรรมการครองเรือนนั้นบางทีมันก็มีเรื่องราวจะไม่ให้เรื่องราวสถานการณ์ต่างๆเหล่านั้นเติบโตไปไม่ดีเรารีบดับเสียด้วยธรรมะแม่บทที่ยกมาในวันนี้คือหัวข้อที่พระพุทธเจ้าบอกสอนไว้ กับพยาคัปปัชชกรบดีและอนาถบิณฑิกเศรษฐีให้ท่านฟังได้เข้าใจถึงความหมายในแง่มุมว่าแจกแจงออกแล้วจะไม่เกิดความร่มเย็นจะไม่ชีวิตของเรามีธรรมะได้อย่างไรในช่วงของใต้ร่มโพธิบทตอนนี้คือรายการธรรมรับอรุณออกอากาศทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซเป็นผู้ดำเนินรายการพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร